हेलो। अच्छा सुन, तेरी खातिर एक सरप्राइज है मेरे घरे, तू तावला आ जा। सरप्राइज तो मैं दूंगी तने, तू बस आ जा। चारों की चारों तालियां भी बुला रखी है। देव कुमार देवा।